te meleget. Kaptam már hideget, meleget. Túl sok a közhely szótár, a semmire túl sok jót vár. Mindenki az anyagit nézi, ha van érdeke, azonnal érzi. Tudom, hogy az egész egy által, de nincs rajt kanás a tárca. Az ítélet rá talál, mert neked az úr hát talál. Tudom, hogy csak bántanál, de nincsen ingyen a halál. Megeszem a beatet, beatet, kérgedem a fáradt, steamet. Megyek tovább, idegenek vagytok, én nem veszem le soha már a maszkot.